Trójka budzi. Trzy i pół minuty po godzinie czwartej. Czy nie uważają państwo, że to już dobry moment, żeby powolutku wkroczyć w ten wtorek? No ja nie mówię, żeby od razu jakoś na niego się rzucać. Tak powolutku, kroczek po kroczku. Jeżeli przyjmą państwo nasze towarzystwo, no to mam nadzieję, że wspólnie przez najbliższe dwie godziny uda nam się państwa spionizować i wprowadzić w ten 25 dzień lipca, czyli we wtorek. Trójka budzi, Ewa Wichrowska audycję realizuje, nazywam się Tomasz Miara. Serdecznie państwa zapraszamy. Na pewno opowiemy, co Trójka ma dla państwa na cały dzień, jeśli chodzi o naszą ofertę programową, ale też będzie kilka, myślę, ważnych informacji dotyczących tego, kto ma dzisiaj imieniny, jaka czeka nas pogoda. Serdecznie zapraszamy. 4 po czwartej. Zawsze bałem się jak nikt. Wiem poskromić cię. To jak zniszczyć twoje. się. Nie wiem po co, gdzie i z kim. Nice day to start again. honeymoon. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Wow. There is nothing fair in this world. There is nothing safe in this world. And there's nothing sure in this world. And there's nothing pure in this world. Look for something left in this world. No jak państwo słyszą, podmiot liryczny śpiewa i twierdzi, że to jest dobry dzień, żeby zacząć na nowo. 12 minut po godzinie 4. Trójka budzi. Mamy wtorek, to jest 25 lipca. Kilka porządkujących informacji. To jest 206 dzień w kalendarzu. Do końca roku zostało nam 159 dni. Nie wiem, czy to jest ważna informacja, ważka. Nie wiem, czy ktoś z państwa już tak szybko planuje coś w Sylwestra. 159 dni zostało. Imieniny dzisiaj obchodzi Alfons, Antoni, Dariusz, Franciszek, Jakub, Krzysztof, Krzysztofa, Olimpia, Paweł, Rudolf, Rudolfina, Sławosław i Walentyna. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Podpowiada mi kalendarz, że dzisiaj mamy Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Powiem szczerze, za każdym razem jestem bardzo zdziwiony, dlaczego akurat dzień, a nie tydzień, miesiąc, a właściwie to przecież cały rok powinien być bezpiecznego kierowcy, ale rozumiem, że chodzi o to, żeby dziś kwestia bezpieczeństwa na drogach wybrzmiała w sposób szczególny. 13 minut po godzinie 4. Jeśli są państwo fanami wschodów słońca, no to jeszcze chwilka, bo o 4.45 słońce dzisiaj wstanie, zajdzie o 20.39. Mamy 13 minut po godzinie 4. You could say this was an independent love song. It's nothing like to us what love meant to them. But that's not to say the love we have isn't big or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. You might say this is another boring love song. To be together and forever be true. And so today is much the same as it was. Trójka budzi, mamy 20 minut po godzinie czwartej. Dzisiaj jest wtorek, to jest 25 lipca, już o tym wspominałem, mamy Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Czy państwo zastanawiali się kiedyś, co to znaczy być bezpiecznym kierowcą? Kto nas tego uczy? I oczywiście dzisiaj to warto podkreślać, że to jest dzień, ale no przede wszystkim jeździć bezpiecznie należy cały czas. I nie jest to tylko kwestia dobrej woli, to nie jest kwestia teorii, choć mimo tego, że kierowcy pewnie tego właśnie się uczą na początku, to jednak są ludzie, którzy koniec końców uczą nas również techniki jazdy. No i tu się rodzi pytanie, a kto uczył tych, którzy później uczą nas? No i to jest pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć dzisiaj w naszej porannej audycji po godzinie 6:00, pora na trójkę, czyli jak szkolą się ci, którzy później szkolą nas, żeby zostać instruktorem nauki jazdy? Okazuje się, że trzeba, i to słusznie, spełniać szereg kryteriów. O nich wszystkich na pewno opowiemy państwu po 6:00. Teraz mamy 21 minut po 4:00. wszelkie lody ruszyły, disco wreszcie trafił szlak. Zima prawie się zmyła, rock'n'rollem pachnie kraj. Wszędzie jakby był znów nowy duch, nowy luz. Dobra stara muzyka między nami żyje znów. Zrób coś też i ty dla rock'n'rolla. Zrób coś też i ty dla rock'n'rolla. Życie prędko ucieka, nie ma sensu z boku stać. Jeśli serio chcesz dalej w tym rytmie żyć, samo to się nie zrobi, jeśli ty nie zrobisz nic. Zrób coś też i ty dla rock'n'rolla. Jeszcze nieco ponad minutę i będzie w pół do piątej. Słuchają Państwo programu trzeciego we wtorek, 25 lipca. A jaki to będzie dzień, jeśli chodzi o pogodę? No zdaniem synoptyków dziś czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże. No niestety, przelotnie popada, głównie na południu i tu może również zagrzmieć. Temperatura maksymalna na północy i na północnym zachodzie oraz w górach tak od 19 do 24. Natomiast na pozostałym obszarze cieplej, bo od 25 do 29 stopni. Wiatr umiarkowany nad morzem, trochę silny. No cóż, to nie jest dobry czas dla spędzających wakacje nad polskim morzem, bo i chłodniej, i mocniej wieje. Ciśnienie w południe powinno wynieść 987 hektopaskali, no nie za wysokie, ale zdaniem synoptyków od południa powinno już nieznacznie rosnąć. Za minutę w pół do piątej. My lady, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost.

Turn Your Car Around. Za 25 minut będzie godzina piąta. A no właśnie, dzisiaj mamy wtorek, to jest 25 lipca i to właśnie dziś świętujemy Dzień Bezpiecznego Kierowcy. W związku z tym temat bezpiecznej jazdy, no, techniki jazdy samochodem dzisiaj wypełni w dużej mierze naszą poranną audycję. Pora na trójkę to od godziny 6. Między innymi będziemy mówić o, no, czymś nieuniknionym na drogach, czyli o wypadkach samochodowych, choć można, nawet trzeba robić wszystko, żeby je ograniczać. No i okazuje się, że z roku na rok można zaobserwować znaczną zmianę na lepsze. Więc zajrzymy do statystyk i sprawdzimy, kto najczęściej powoduje wypadki, jak ich liczba zmniejszyła się na przełomie ostatnich lat. Czy okres wakacyjny to jest okres wzmożonych statystyk, tych niestety tragicznych? No mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie też padnie dziś po godzinie 6 w porze na trójkę. Tymczasem za 23 minuty będzie piąta. you laugh. I counted one, two, three, but you held on to me like you're a natural. I never saw you try, and when my world falls down, you always make it right. I feel like I'm a part of something that's gonna last through the rest of my life. I'm coming out of the darkness running, I'm stumbling into the light. You're free like the ocean, you're deep like the sea. Free Like the Ocean zaśpiewał Rhea Garvey i to jest nowość 68. notowania listy przebojów trójki. Ta piosenka zadebiutowała na miejscu 30, no czyli można powiedzieć, że notowanie nam otworzyła, no bo piosenek w zestawieniu jest właśnie 30. Zresztą mogą Państwo się o tym wszystkim przekonać. Wystarczy odwiedzić naszą stronę lpt.polskieradio.pl. Tam jest 68. notowanie listy i oprócz tych 30 piosenek czekają na Państwa też 3 propozycje, a więc piosenki, które właśnie chciałyby podążyć drogą Rhea, czyli chciałyby znaleźć się w kolejnym zestawieniu, no ale to oczywiście zależy od Państwa, więc proszę się przyjrzeć, proszę wytypować swoich faworytów, no i proszę na nich zagłosować. Zresztą głosować można zarówno przez stronę internetową, jak i używając naszej aplikacji, więc za pomocą smartfona na Państwa głosy czekamy do piątku, do godziny 12, od 19 w piątek, 69. wydanie listy. Za kwadrans będzie piąta. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Miłość to żaden film, żaden kinie, ani róże. jeszcze 7 minut i będzie godzina 5:03. Budzi dzień dobry Państwu we wtorek 25 lipca. Dzisiaj mamy Dzień Bezpiecznego Kierowcy i jak już wspomniałem, ten temat na pewno wypełni nam poranną audycję Pora na Trójkę od godziny 6. No oczywiście, że technika jazdy, oczywiście, że spora dawka wyobraźni i dobrej woli, to są takie fundamenty tego, żeby jeździć bezpiecznie. Ale kierowca, żeby jeździć bezpiecznie, musi mieć po czym jeździć bezpiecznie. No więc rozwój infrastruktury drogowej, no trzeba przyznać, że w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo kierowców. Wiadomo, to chyba dane statystyczne jasno udowadniają, że jazda, no fajną, gładką, dobrą autostradą jest dużo bezpieczniejsza niż przemieszczanie się innymi drogami. Jak równe i nowe drogi wpływają na malejącą liczbę wypadków, sprawdziliśmy i więcej o tym opowiemy Państwu na pewno po 6:00. Do 5:00 natomiast zostało nam 6 minut. Chcę modna być, zanim cicho skonam. chanson.